Bu sure bir kısmı Medine'de bir kısmı Mekke'de inmiştir. Sadece Mekke'de indi diyenler de vardır, Medine'de indi diyenler de vardır ama içeriğine baktığımız zaman surenin medeni ayetler olduğu intibanı uyandıran ayetler de var. Mekke'de indiğini uyandıran ayetler de var. Süre tabiat olaylarıyla, kainatın yaratılışıyla, kitapla başlıyor, kainatın yaratılışına intikal ediyor, hakla batılı açıklıyor. Bilen müminin, Müslümanın, iman eden Müslümanın hangi davranışları sergilemesi gerektiğini açıklıyor. Adın cennetine giden yolu gösteriyor. Efendim, zikrin ne kadar önemli olduğunu, Allah'ı düşünmenin, bir iş yaparken Allah'ı hatırlamanın nedenli önemli olduğunu gündeme getiriyor bu sure. Muttakilere vaat edilen cennetin neler olduğunu, o özelliklerin ne, o cenneti nasıl özelliklere sahip olduğunu anlatıyor ve sure bu şekilde bitiyor. Şimdi başlıyoruz birinci ayetten. Elif, lam, mim, ra. Bu kesik harfler dediğimiz, hurufu mukatta kesif harfler dediğimiz, bu bir surenin dosya numarasıdır. Onu tıkladığınız zaman, bilgisayarı nasıl tıklıyorsanız size dosyayı açıyorsa, aynı şekilde bir açılıştır. Bunu daha evvelden anlatmışım size. Tilke şu ayatül kitabi, şunlar kitabın ayetleridir. Şimdi bu surede anlatacağı ayetler, Allahu Teala'nın gündeme getireceği ayetler, işte bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir deyip başlıyor bu sureye. وَالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, Rabbinden sana indirilen şey, bu kitap, el-hakku, haktır. Sana Rabbin tarafından indirilen ya Muhammed, hak olandır, haktır. وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمَنُونَ, lakin insanların çoğu bunu bilmiyor, inanmıyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Hemen hemen bu uzun surelere Yüce Allah ilk ayetinde kitapla başlıyor. Bunun manasını daha önce size söylemiştim, hatırlarsanız. Allahu Teala eğitimin merkezine kitabı koyuyor. Kitapsız bir eğitim olamaz diyor. İşte insanlığı Allahu Teala kitapsız bırakmıyor. Yazılımın, kitapların çoğalımının olmadığı dönemlerde din kitapları kaybolmuş. Bu nedenle Allahu Teala insanlığı kitapsız bırakmamak için Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Eğer Kur'an-ı Kerim'in kaybolsaydı Kur'an-ı Kerim veya değiştirilmiş olsaydı, başka bir kitap daha gelecekti demektir. Elimizde hiç değişmemiş bir kitabın bulunmuş olmasıdır ki peygamber gelmeyecek. Eğer bu kitap değiştirilseydi, eğer bu kitap kaybolsaydı, bir peygamber daha gelecekti demektir. Demek ki Allahu Teala eğitimin, din eğitiminin veya genel eğitimin bir kitap içerisine, etrafında cereyan etmesi gerektiğini, nasıl güneş gök sisteminin merkezinde ise Kur'an-ı Kerim de eğitimin merkezindedir, olmalıdır. Onun için Allahu Teala bütün surelere başlarken kitapla başlıyor. Bunu daha evvel anlattım size. Eğitim sistemlerini birbirinden farklı yapan neydi diye söyledik. Eğitimin merkezine koydukları değerle farklılaşıyorlar demiştik size, hatırlarsanız. Onu tekrar size söylememe lüzum yok, onu hatırlatmama. Ama şunu anladınız: Kur'an okulu kitap okuludur efendim. Kur'an okulu kitap okuludur. وَالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ sana indirilen ya Muhammed min Rabbike Rabbin tarafından sana indirilen el hakku haktır. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala sıfatını veriyor burada. Diyor ki bu bir hak. Allah'ın indirdiği bilgi haktır. Bu sefer bunu söylemekle Allah-u Teala daha sonra birkaç cuma sonra geleceğimiz ayetler var. O ayetlerde hakla batılı tanımlayacak, örnekle belirleyecek. Ama burada hak demek beşer fikrinin karışmadığı, karışık olmayan 24 ayar altın gibi 24 ayar bilgi, süzme bilgi, katıksız bilgi anlamına geliyor hak. Zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisi de haktır. Ama sana indirdiğim şey hak bilgidir. Bunu söyleyince bunun karşısında batıl bir bilgi var demektir yani. Veya batıl da var demektir yani. Çünkü bir yerde hakkı anıyorsan orada batıl da var demektir. O zaman ne çıkıyor meydana? Kur'an-ı Kerim'in dışında herhangi bir kitaba, beşerin ürettiği kitaba batıl karışmış olabilir. Süzme, hak olan bir bilgiyi beşerin üretmesi mümkün değildir. Eğer üretseydi Kur'an-ı Kerim'e lüzum yoktu. Anlıyor musunuz? Beşer, Kur'an-ı Kerim gibi katıksız, tamamen tarafsız, tamamen objektif ve insan tabiatına uygun bir kitap üretebilseydi o zaman Kur'an-ı Kerim gelmesine lüzum yoktu. Demek ki insanoğlunun hak olan bir bilgiye ihtiyacı vardır. Objektif, tarafsız. Allah-u Teala kullarına tarafsız davrandığı için, hiç taraf tutmadığı için, insan da bir kitap yazarken mutlaka taraf tutacağı için hak olamaz. Taraf tutan bir kitap, bir bilgi hak olamaz. Filozoflar yetiştikleri toplumun kültürüne göre felsefe yaparlar. Toplumun yaşantısı filozofların felsefesine damgasını vurur. Onun için onların ürettiği felsefe hak olamaz. Bu bakımdan Allah-u Teala hiç kimsenin etkisi altına kalmadan meseleleri çözdüğü için çözüm getirdiği çözüm hiçbir ideolojiye, hiçbir milletin üstünlüğüne veya alçaklığına, eksikliğine dayanmadığı için hak olan kitap budur. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki peygamberimize, Rabbinden sana gelen vahiy haktır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların, lakin diyor Allah-u Teala, insanların çoğu buna inanmıyor. Bu çoğu inanmıyor. Bakınız şu sayfayı bu tarafa çevirdiğiniz zaman da şunun ayetin, yani Yusuf suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetinde Yüce Allah bir temel ilke koyuyor. Temel prensip koyuyor. Nedir bu? وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Ne kadar arzu edersen et ya Muhammed, ne kadar hırs, ne kadar tutku gösterirsen göster, insanların çoğu Müslüman olmaz. Çoğu inanmaz diyor. Yani bütün insanlık tarihinde her toplumda müminler %50'nin altındadır. Dünyada kafirler, inanmayan insanlar %51'i teşkil ediyor. Bu temel bir prensiptir. Hiçbir peygamber silme bir mümin toplum üretmemiştir. Böyle bir şey oluşturmamıştır, oluşturamamıştır. Böyle bir kanun yoktur efendim. Böyle bir sosyolojik kanun yoktur. Yani küfürle iman kıyamete kadar beraber yaşayacak. Küfrün irmağı biraz daha şiddetli akacak diyor Allah-u Teala. Azıcık daha. Ya Rabbi, yani şimdi burada bu düzeni niye böyle koydun? Bu düzene insanların çoğu iman eder deseydin, orada dedin ki çoğu iman etmez dedin. Yani şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Diyor ki Allah-u Teala, O bazı ayetlerde bunu mensuh dedikleri ayetler var. O mensuh olmayan ayetler, işte benim, bana göre mensuh değil ama bazılarına göre mensuh. Mümin, bir mümin diyor Allah-u Teala 10 kişiye bedeldir. Böyle düşüneceksiniz. İşi manevi boyutuyla düşüneceksiniz. Kemiyet değil, keyfiyet önemli benim için diyor Allah-u Teala. Ha, kafirler fazla olmuş, bir anlam ifade etmezdi. Mümin, bir mümin 10 kişiye bedeldir. Böyle düşüneceksiniz. Manen çarpacaksınız bu rakamı. Aşağıda diyor ki bir mümin en az 2 kişiye denktir. Demek ki 2 kat olarak, manevi 2 kat olarak sayacaksınız. Ama kemiyet olarak fazla olabilir diyor. Ama asla denk değillerdir diyor Allah'ta. Olamaz. Şimdi burada da bu ayetin almış Allah-u Teala bir kısmını buraya koymuş. Ekseru nâsi lâ yu'minûn. İnsanların çoğu iman etmez. Bu ne demektir? Niye iman etmez diye bir soru soruyoruz, yine buraya bir soru soruyoruz. Bunun cevabını tahmin ediyorum 3-4 cuma sonra bu yine aynı bu sürenin bu ayetinde bulacağız. Çünkü onlar diyor Allah-u Teala akıllarını kullanmazlar. Akıl yok, akıl. İnkarın olduğu yerde akıl yoktur diyor. Daha ne yoktur? Bilgi yoktur diyor. Bak bu ayete geleceğiz. Daha ne yoktur? Düşünmek yoktur diyor Allah-u Teala. Bilgi, düşünme ve aklı kullanma olmadığı yerde inkar vardır. İşte bu neden insanların çoğu böyledir diye sorduğumuz zaman, çünkü onlar akıllarını kullanmıyor, çünkü onlar bilginin peşinde gitmiyor, çünkü onlar düşünmüyor. Demek ki düşünememe, aklını kullanamama, bilmeme tarlasında ancak inkar yetişir efendim. Diken yetişir ya, hani çiftliği sürmedin mi, eğitmedin mi, diken yetişir. Nadasa kalmış bir arazide diken yetiştiği gibi, düşünmeyen bir beyinde, aklını kullanmayan bir beyinde, bilmeyen bir beyinde ancak inkar olur. Başka türlü olmazdı. Allah-u Teala. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu bilmedikleri için burada iman etmezler diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah, Yüce Allah kendinin ne yaptığını bize anlatacak. Tabiatla olan ilişki sistemini bize anlatacak. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın tabiatla olan ilişkisini anlatır ki bizi imana getirsin diye. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Allah'ın insanlar alemiyle, diğer varlıklar alemiyle olan ilişki sistemini de anlatır. Şimdi burada tabiatla olan ilişki sistemini anlatacak. Bazı tabiat olaylarına dikkati çekecek. Çünkü Kur'an Üniversitesi'nin önemli sınıflarından bir tanesi de tabiat olaylarını anlatan, ödev olarak veren bir sınıftır. Kur'an Üniversitesi'nin fakültesinin bir tanesi de tabiat olaylarıyla ilgilidir. Tabiat kanunlar, tabiat bilimleriyle ilgilidir. Allahu'l-lezi rafa'a's-semâvâti bi-gayri amedin teravnehâ. Allah rafa'a's-semâvâti, gökleri yükseltti. Bi-gayri amedin, direksiz olarak. Teravneha, siz onu görüyorsunuz, o göğü görüyorsunuz, nasıl yükselmiş diyor. Bak diyor göğe. O nasıl öyle duruyor diyor Allah-u Teala. O gök öyle nasıl duruyor? Buradaki teravneha'yı, göğe, o ha zamirini göğe gönderirsek böyle bir mana giriyor. O gördüğünüz göğü Allah-u Teala direksiz olarak yükseltti. Onu görüyor musun? Var mı orada bir direk? Teravneha'daki ha zamirini bilenler için söylüyorum. Amed'e gönderirsek, ki Amed aslında şeydir, gözünüzde görmediğiniz direkle yükseltmiştir o göğü. Ha, siz aslında o direği görmüyorsunuz. Ama ben o direkle yükselttim onu. Görmediğiniz direklerle o gök ayakta duruyor. Aman. Yani bu direk dediğin şey işte yer çekimi dediğimiz çekim kanunu. merkez kaç kuvvetiyle dönüyor kainat arkadaşlar? Tekerlek gibi. Tekerlek merkez kaç kuvvetiyle döner? Anlıyor musunuz? Kainat da merkez kaç kuvvetiyle dönüyor? Sistem bu. Ama siz böyle görüyorsunuz, bu gökler nasıl duruyor böyle? Ha? İki manada verilebilir burada. Yani bu o direkleri görmüyorsunuz. Ben öyle direklerle o göğü yere tutuyorum ama bizim bildiğimiz bir direk değil bu. Böyle bizim bildiğimiz direk değil. Fiziki kanunların çekim kanunu dediğimiz bir direk. Ama bu o manada dedi şöyle. O gördüğünüz o göğü Allah-u Teala direksiz nasıl yükseltti? Buna bir bakacaksın bir Allah. Onun için Allah-u Teala önce göklerle olan ilişki sistemini, o kudretinin gökler aleminde nasıl tecelli ettiğini anlatıyor. Onun dersini veriyor bize şimdi. Anlıyor musunuz? Sümmesteve alel arşı. Sonra arşı kapsadı. Arşı kapsadı. Eski alimler bu sümmesteve alel arşı ayetine, ki bu Taha suresinde de var bu, böyle birkaç yerde geçiyor, şeyde de var, Bakara suresinde ayetül kürsüde de var, Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum okuyorsunuz ya, orada da var bu. Dolayısıyla bu arşı açıklayamamışlar, Allahu alem bi muradi deyip geçmişler, efendim müteşabih ayet olarak kabul etmişler. Efendim bunu bir panelde Süleyman Ateş'e, hocaya, o da öyle mana verdi, değişik bir mana verdi. Dedim hocam o öyle değil, ona şöyle mana vereceksin: Allahu Teala kainatı yarattı, kendisini de onun içine koydu. Allah hem kainatın içinde var hem dışında var. Sümmesteve alel arşının manası budur dedi. Hiç cevap ve dedim hiç şey etmedi, itiraz etmedi. Çünkü Allahu Teala bizi yarattı ama yaratması ve bilmesiyle bize şah damarımızdan daha yakın. Söyledim onu size. Kaf suresinin 16. ayetinde. Bize bizden daha yakın. Ne ile? Bilmesiyle. Ne ile? Yaratmasıyla. Çünkü bizim vücudumuzda her gün milyarlarca hücre ölüyor, yerine yenisi geliyor. Allah-u Teala kurmuş onu saat gibi, öyle oluyor. Allah oraya hiç müdahale etmiyor mu diyeceksin? Allah-u Teala her an yaratmada. Ne diyor? Huve fî şe'n, Rahman suresinde. Allah-u Teala her an yeni bir durumdadır. Yeni bir yaratılış olayındadır. Eski alimler şöyle demişler, ikiye bölünmüşler. Allah-u Teala kainatı yarattı, saat gibi kurdu onu, çalışıyor. Kevkilmiş kenara oturuyor. Aa, seyrediyor. Böyle diyenler var ha. Buna da felsefe diyor şimdi bak. Bu da felsefe olmuş, kelam olmuş ya. Efendim, öbür de demiş ki yok, her an müdahale ediyor. E tabii ki Allah-u Teala her an müdahale ediyor. Allah-u Teala saat gibi oturmuşsa bu Hristiyan şeyi olur, fikri olur bu. Böyle bir şey yok. Huve fî şe'ndir Allah-u Teala. Her an kainata müdahale ediyor. Zaten Allah-u Teala kainatın kendi içindedir hem dışındadır. O zaman Allah-u Teala kainatın içine kendisini koymamışsa Allah'ın olmadığı yer var demektir. O zaman sübhanlığı ne olur? Ortadan kalkar. Ha demek ki burada sümmesteve alel arş, Allah-u Teala kainatı yarattı, kendisini de onun içine koydu, onu kapsadı anlamına geliyor. Yaratmasıyla, bilgisiyle onu kapsamıştır. Ve sahhara şemse vel gamara, güneşi ve ayı boyun eğdirdi, onu istihdam etti. Güneşle ayı istihdam etti. Boyun eğdirmek demek istihdam etmek, çalıştırmak anlamına gelir. Allahu Teala kainatı yaratırken, kaderde kainatı planlarken onu ısındıracak, onu ışıklandıracak bir ışık kaynağı da düşünmüş. Hem ısı verecek hem ışık verecek. İşte bu güneş sisteminde düşünmüş Allahu Teala, kaderde böyle bir projelendirme yapmış. Buna kader diyoruz. Sonra bunu tatbikata koydu, kaza yaptı. Neyse, Hani Allah-u Teala güneşi ve ayı bizim için İbrahim suresine buyurduğu şekliyle efendim boyun eğdirdi, görevlendirdi, bizim hizmetimize sundu. Yani Allah-u Teala insanı yaratmadan evvel onun nasıl ısınacağını, nasıl ışık alacağını düşünmüş, daha önceden düşünmüş. Çünkü biz yaratılmadan evvel bütün kainat yaratılmıştı. Bütün canlılar yaratılmıştı. En son halka insandır. Yaratıkların en son halkası insandır. Allah-u Teala bizi yaratmadan evvel bizim döşeğimizi, bizim beşiğimizi yaratmıştır. Ellezî ce'ale lekumul erla mehden diyor. Nerede? Taha suresinde. Allah-u Teala bütün kainatı sizin için, yeryüzünü sizin için beşik yaptım diyor Allah-u Teala. Beşik. Çocuk doğmadan evvel anneler köyde beşiği hazırlar ya, anne babalar. Aynen öyle. Sizi yaratmadan evvel beşiğinizi hazırladım. Döndüm de ne yaptım Bakara suresinde diyor. Ellezî ce'ale lekumul erla firâşen. Yeryüzünü sizin için döşek kıldım. Ha, döşeği de hazırladı. Beşiği de hazırladı, döşeğini de hazırladı. Koydu oraya. Kimi yaratıyorum? İnsanı. Her şeyi onun hizmetine sundum diyor Allah-u Teala. Bu dehşet bir olaydır. Yani Allah-u Teala bizim sobamızı da düşünmüş, bizim lambamızı da düşünmüş. İşte o ay ve güneş dediğimiz o sistem bizi hem ısıtıyor hem aydınlatıyor. Küllün, bütün bu güneş, ay, hepsi, kainatın tümü, bu gezegenlerin tümü yecri, ceryan eder, akıp gider, dönüp gider, yüzer, yörüngesinde yüzer. Li ecelin müsemma, belirlenmiş, ismi konmuş bir vakte kadar. Yani bu kainatın da bir sonu vardır. Siz ölüp gidiyorsunuz ama sizden çok daha uzun ömürlü olan kainatta varlıklar var, cisimler var. Güneş ilk yaratıldığı zaman kainat, güneş oluştu ama nice insanlar ölüp gidiyor, o güneş hala o şekilde devam ediyor. Ama onun da bir sonu var. Onun için o tapılacak bir varlık değil, sonsuz görmeyin onu diyor Allah-u Teala. Çünkü insanlar güneşe tapıyorlardı ya vaktiyle. Hazreti İbrahim de bu hataya düştü ya efendim vaktiyle. Efendim o Allah'ı ararken güneşi tanrı diyor. Önce yıldızları diyor, sonra ayı diyor, sonra güneşi diyor. Sonra Allah'a varıyor. İşte o sistem En'am suresindeki insanlar bazen kainatın belli varlıklarına takılıp kalıyor ve onu tanrı edinmeye başlıyor. İşte totemizm bundan kaynaklanıyor filan filan filan. Dolayısıyla Allah-u Teala burada bunu vurguluyor ki bu sistem, bu kainat sistemi sizden daha uzun ömürlü ama unutmayın ki onun da bir eceli var. O da belli bir vakte kadar, kıyamete kadar devam edecek. Eceli gelince o da bitecek demektir. O da ölecek yani. Onun da ölümü var diyor Allah-u Teala. Böylece Allah-u Teala Kur'an Üniversitesi'nin Tabiat Bilimleri Fakültesi'nde ders alırken Müslümanların, insanların okudukları tabiat bilimlerinin cisimlerinin sonlu olabileceği inancı ile bitiyor. Yani bu varlıklar, bu esrarengiz varlıklar sizin gücünüzde yapılmış değil diyor Allah-u Teala. Sizden evvel vardı o. Ama bunu yaratan bir güç var. O güç ona da son verecek. Bunu bilesiniz, onun için onları tanrı edinmenin anlamı yoktur diye şirk ile mücadele veriyor. Tabiat bilimleri bizi hem Allah'a götürecek hem de tabiatın sonlu olduğu fikrine götürecek. Efendim Allah-u Teala devam ediyor. Yudebbirul emra, işi idare ediyor. Kainatı Allah-u Teala idare ediyor. Yufassilul ayati, ayetleri açıklıyor. Lealleküm, umulur ki siz biligai rabbiküm, Allah'a kavuşacağınıza yukinun, kesin olarak inanırsınız. Umulur ki Allah'a kavuşacağınıza, kıyametin kopup mahşerin kurulacağına, uluşacağınıza kesin olarak inanırsınız diye bunları anlatıyorum ben diyor. Bu ayetleri, bu kanunları, buradaki ayet tabiat kanunları anlamına gelir. Bu tabiat kanunlarını açıklamamın sebebi benim kudretimi anlayasın ve bu kainata son vereceğim ve seni bana getireceğim. Bana ulaşacağını, bana varacağını kesin olarak inanasın diye bu tabiat bilimleri dersini veriyorum bu fakültede. Ha, ahirete iman etmek için tabiat kanunlarını anlatıyor. Yüce Allah kendisinin tabiatla, kainatla ilişki sistemini anlatırken ve bu sistemin bir sonu olduğunu söylerken Allahu Teala amacım diyor, Allahu Teala amacım senin ahiret hakkındaki kesin imana ulaşmandır. Olay bu. Şimdi burada bir kavram var. Bu kavramı biraz azıcık deşelim onu. Birazcık deşelim onu. Nedir o? Yüdebbiru. Yüdebbiru kelimesi ne? Allahu Teala gündeme getiriyor. Debbara kelimesi idare etmek. Aslında debbara düşünmek anlamına gelir. Aslında dübür arka demektir. Arka. Meselelerin arka boyutunu görmeye düşünme diyoruz. Hani geçenlerde söylemiştim size, hatırlarsanız Kur'an'da tefekkür var, düşünmek. Tezekkür var, düşünmek. Tedebbür var, o da düşünmek. Ama bu tedebbür meselelerin arka boyutunu görecek kapasitede bir düşünce. En derin düşünce, en derin düşünce manasına geliyor. Bunu onun için Muhammed suresinde Yüce Allah efela yetedebberunel kur'ane em ala kulubin ekfaluha buyuruyor. Ne manaya geliyor? Onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmüyorlar mı? Yoksa onların kalplerinde bir kilit mi var? Bunu söylemiştim bayram vaazımda. Kilitli kalp. Kilitli kalp demiştim hatırlarsanız. Efendim? Ha, demek ki Allahu Teala idare etmek demek. İyi dinleyin beni. İdareci olacak adam. İdareci olacak adam, bir toplumu idare edecek olan adam meselelerin arka boyutunu görürse idare edebilir, yoksa idare edemezsin efendim. Cehaletle bu olmaz efendim, olmaz. Böyle bir beyin olacak sende diyor Allahu Teala. Ben de öyle yapıyorum diyor. Bak. Yani idare etme kelimesini düşünceden getiriyor. Dikkat edin, dikkat edin. Bu kelimeden hem düşünce var, Ramazan. Görüyor musun Ramazan? Ha. Düşünceden, tedebbürden idare etme çıkarıyor Allahu Teala. Bu kelime hem düşünmek anlamına geliyor, hem idare etmek anlamına geliyor. Demek ki idarenin olmazsa olmazı düşünen kafadır. Düşünemeyen kafalar, meselelerin arka boyutunu göremeyen kafalar idareci olamaz bir toplumda. Dehşet şeyler konuşuyoruz burada. Dehşet. Aa, burada siyaset dersi veriyor Allahu Teala şimdi. Siyaset fakültesini, Kur'an Üniversitesi'nin siyaset fakültesi. Ha. Demek ki değerli kardeşlerim, şu kelimenin çıktığı kaynağa bakın. Arka, arka, arka. Arkadan geliyor bu. Bu kelime arkayı göreceksin efendim. İdareci adam. Bir siyaset uyguluyor. Bunun arkasında ne olur? 50 sene sonrasını düşüneceksin sen siyasetin. Günlük siyaset olmadı efendim. Ha, böyle yüzeysel meseleleri görerek olmadı efendim. Arka boyutunu göreceğiz. E arka boyutunu nasıl göreceğiz hoca efendim? Ne böyle bir şey söylüyorsun ama? Ne söylüyorsun? Ha, düşüncede zirveye ulaşacaksın. Dağın tepesine çıkacaksın. Arkayı göreceksin. Anladın mı? Yüceleceksin. Bilgi seni yüceltecek. Dağa çıkacaksın. Oradan aşağı göreceksin. Evet. Kalmışsın ha buraya dağın ortasına, ovada gezip duruyorsun. Hani arkasını nasıl göreceksin? O dağın arkasını göremezsin kardeşim. Göremezsin. Göremediğin için de siyaset yapamazsın. İşte o dağın arkasını göremeyen siyasetçiler toplumlarını batırmıştır. Mezarı yapmışlardır. Anladınız mı şimdi? Şu kelimeye bakın şimdi, bu kavramı biraz irdeleyelim dedik azıcık. O da bizim kafamızla, yani bu küçük beynimizle irdeliyoruz. Ha, ben işi idare ediyorum diyorlar. Kainat bana ait. Bunu ben idare ediyorum. Bunu bileceksin. Buraya geleceksin. Bu nasıl olmuş bu? Bu senin yapmadığın işler oluyor burada. Senin gücünün yetmediği kainatta işler var. Bunlar nasıl oluyor? Bunu bir düşünsene. Sen bana nasıl iman etmesin yani? Bu olacak iş mi ya? Ama diyor Allah-u Teala, bu insanlar benden uzak düştü. İnsanlarda Allah bizden uzaktır inancı var. İnsanlar Allah'ı kendilerine yakın hissetmiyorlar. Yakın hissetseler bu yanlışlar olmaz efendim. Bu pislikler olmaz efendim. İnsan kendini Allah'tan uzak hissettiği için bu pislikler oluyor. Böyle bir Allah anlayışı var bizde efendim. Hani demiştim ya size, yestahfune minen nasi ve la yestahfune minallahi ve huve ma'ahum. Yahu diyor, bu insanlar insanlardan gizliyorlar da benden gizlemiyorlar ya. Benim yanında hissetmiyor. İnsanlar onları görünce bir işi yapmıyor. Ama yalnız kalınca, insanlardan yalnız hemen derhal o işi yapıyor. E ben yokum orada diyor. Olacak iş değil diyor Allah'tan. Nisa suresinde bu ayet. İslam ahlakının temelidir bu efendim. İslam siyasetinin, dünya siyasetinin ana kanunudur bu efendim. Evet. Kapılar ardında iş yapma diyor Allah-u Teala. Kapılar ardında iş olmaz. Ben görüyorum. Ama sen beni yanına hissetmiyorsun. Her şeyi yapıyorsun tabii. Anlıyor musunuz şimdi? Dolayısıyla Allah-u Teala burada kainatın yönetimini kendisinin yürüttüğünü söylüyor. Aynı ayeti efendim Secde suresinde de söylüyor. Tahmin ediyorum 4. ayeti olması lazım Secde suresinin. Yudebbirul emra mines semai ilel ardı sümme ya'rucu ileyhi fi yevmin kâne mikdaruhu elfezenetin mimma ta'udun diyor. Ha bak, hakikaten 4. Yine benim hocama bir buradan bir şey göndereyim, bir rahmet göndereyim Hafız Hızır Hoca'ya. Efendim, Allah-u Teala kainatı gökten yere doğru idare eder. Ba. İşi ben gökten yere doğru idare ediyorum. Göksel kanunlar yerel kanunları belirliyor diyor. Of. Dehşet bir şey yani. Şimdi ayete bak. Göksel kanunlar yerel kanunların belirleyicisidir. Yani şimdi güneş olmasa senin burada fotosentezin olur mu? Bitkin olur mu? Ha? Donar kalırsın. Donarsın. Yeryüzünde kanun kalmaz. Bir güneş olmasa. Güneş azıcık yaklaşsın sana, bak ne oluyorsun. Yanar gider bütün dünya, yeryüzü. Biraz uzaklaşsın. Efendim kış basar. Perişan olur. Her şey donar. Ha ben diyor göksel kanunlarla yeri idare ediyorum. Ona göredir bu iş. Sümme ya'rucu ileyhi, sonra o kanun, o idari sistemi Allah'a döner çıkar. Fi yevmin kâne miktaruhu, öyle bir zaman diliminde, öyle bir günde ki onun ölçüsü sizin saydığınız 1000 seneye bedeldir. 1000 senede bir diyor Allah-u Teala, ben bu kainatın kanunlarını değiştiriyorum, hiç farkında değilsiniz. Vay. Hale bak. Allah-u Teala diyor ki, sizin sayacağınız 1000 sene benim indimde bir gündür. O gün içerisine ben diyor kainatın kanunlarını değiştiriyorum. Ama siz farkında değilsiniz. Şimdi burada niye bu ayete geldik? Bizim bu ayeti kaksadım. Yudebbirul emra, işi idare et. Allah. Onu anlatmak için geldi buraya. Şimdi demek ki dikkat edin, burada çok önemli bir vurgu daha yapıyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? Ben bu kanunları açıklıyorum size diyor. Bu tabiat kanunlarını açıklıyorum size diyor. Niçin? Umulur ki bilika'i rabbiküm Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız. Yukunun kesin olarak inanmak anlamına gelir. İkna olmak anlamında. Tam kesin bir iman ifade ediyor. Ha, yani bu dünyada benden ayrı düştünüz ama bana geleceksiniz. Buna inanın. Bu dünyada beni hiç yanına hissetmedin ki. Hep uzakta tuttun beni. Allah yanıma yanaşma dedi. Aydınlık felsefesi öyle söyledi. Hatırlarsanız söyledim onu size. Aydınlık felsefesinin, yani Avrupa'da çıkan Voltaire'in kurduğu, Voltaire'in temellerini attığı, bu David Hume'un devam ettirdiği felsefe sisteminin, aydınlıkça Kant'ın içinde bulunduğu o felsefe sisteminin temel özelliği ne biliyor musunuz? Allah'ı göğe bıraktık. O oraya idare etsin. Bize karışmasın. Bize ne iş var buraya? Yeryüzüne niye karışacak Allah? Benim işim Allah niye karışsın? Oraya dur, oraya idare etsin. Aydınlık felsefesinin temel ögesi bu fikirdir. Hristiyanlığa tepki olarak doğmuştur aydınlık felsefesi. Sözüm ona aydınlık. Nasıl aydınlıksa. Vallahi karanlık. Bana desene ben bu felsefenin adını karanlık felsefesi korum. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Allah karanlık oraya kalsın. Benim işlerime karışmasın. Hiç bana karışma diyor. Dokunma. Şimdi bizde de var böyle. Böyle o felsefenin uzantıları bizde de var ha. Nokta, nokta, nokta, nokta. Allah'a inanıyoruz. Doçentsiniz ya. Doçent oldunuz artık bunu anlayacaksınız. Allah bize karışmasın. Oraya dursun diyen yok mu? Ne oldu şimdi Allah aşkına? Hızımızı alamadık. Ha? Şimdi çok ilginç bir ayete geldik. Orada kaldık. Efendim bir daha cuma. Şimdi öyle Ramazan gibi değil her akşam. Ha? Şimdi değil. Geçti o. Geçti şimdi. Bir daha cumaya inşallah. Ne anlattık bugün burada? Bugün burada şunu anlattık. Rahat suresine başladık. Rahat suresinin ilk ayetinde kitap kelimesi geçtiğini gördük. Bu kitap kelimesi niçin böyle başlıyor sürelere? Zalikel kitap, zalikel kitap de böyle başlıyor. Onu söyledik. Eğitimin merkezine kitabı koydu demiştik Allah-u Teala. Ve ardından hak, hakkın ne olduğunu anlattık. İnsanların çoğunun buna inanmadıklarını söyledik. Niçin inanmadıklarını da anlattık. Efendim, çünkü inanmak meselesi aklın çalışmasına, düşünceye, bilmeye bağlı bir olgudur. Bu üç şey olmayınca efendim imana gitmiyor insanoğlu, iman yapmıyor efendim. Ve ardından Allah-u Teala kendisinin kainatla olan ilişki sistemini anlatırken o gökyüzünü nasıl direksiz ayakta tuttuğunu anlattı ve sonra arşı kapsadığını anlattı. Güneşle aya boyun eğdirdiğini, hizmetine, insana hizmetine sunduğunu, yani Allah bizi yaratırken kainatta sobamızı ve ışığımızı da düşündüğünü söyledim. Kaderde öyle planladı ve bu kainatın da bir sonu olacağını söyledik. Ve Allah-u Teala işi idare ettiğini, bu ayetleri açıklarken amacının insanoğlunun Allah'a kavuşacağını, ne? Kesin bir iman elde etmesi açısından bu açıklamaları size yapıyorum. Sizi yaratan ve kainatı yaratan Allah'ınıza bir gün kavuşacaksınız. Bunu iyi bilin. Bu dünyadayken beni uzakta tutmayın. Kendinizi benden uzakta tutmayın. Zannetmeyin ki ben sizin yanınızda yokum. O ayeti kerimeleri daha evvel anlattım size, Mücadele suresinin 7. ayetinde. 3 kişi konuşurken 4 kişi benim, 4 konuşurken 5. benim diyor Allah-u Teala. Ve huve ma'akum eyne ma'akum. Nerede olursanız olun sizinle beraberim dediği Hadid suresindeki ayeti kerime. Dolayısıyla İnsanoğlu Allah'ı yanında hissetmediği için ahlaksızlık yaptığını görüyoruz. Yanlış işleri yaptığını görüyoruz. Bunun bir iman meselesi olduğunu ve ahlakın temelinde Allah'a kendini yakın hissetmenin olduğunu söylüyoruz. Efendim böylece bitirdik bunu. Ama ne garip ki bu kısa zaman içerisinde biz doymadan, şahsen kendim doymadığım için tabii sizin de doyduğunuzu hissetmiyorum. Efendim, İşte zaman böyle. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan, kullarından eylesin. Doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allahu Teala Allah'ı kendisine yakın hisseden, kendini Allah'ına yakın hisseden kullarından eylesin. Allahu Teala bizi doğrudan ayırmasın. El Fatiha.